بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نو قرآن کریم دو تدبر دو پارا اصول و مبادی بیانول نائی کمنگا ذکر کرو چه اثبات دو توحید کئی ناغا پا مختلف و عنوانات و باندی کئی او اثبات دو توحید و ناغی دے اثبات دے پار دلائل پیش کئی نکل دلائل اقلیئی کل نقلیئی او کل دلائل وحییہ او کل الحلف قسم دلائل اقلیئی دری قسم دی یو دلائل اقلیئی محضا چاہی کی الزام پچا باندنی تپوس نچاننی او صرف دلیل ذکر کی او خصم تپریدی مقدمات مسلم عند الخصمی لگر آغینی سالونا او نمونی سورہ نحل آیت نمبر 3 درمیاتو گوری مسئلہ ذکر کی انہو لا الہ الا انا فتقون نبیاء دلائل شروع کی درہن آیاتنا دلیل اقلیم محضا خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون پیدا کری اسمان اوزمکی پر اشتیا اسمان اوزمکی تاو گوران و اچھا پیدا کری اللہ ورپسے خلق الانسان من نطفہ فیدا ہوا خسیم مبین انسانی دے اوساس کی نا پیدا کری دے خلق الانسان من نطفہ پیدا کړې انسان لرا دې احساس کینا فیضا او خصم مبین ورپسې ولا نام خلقها لكم فی ادقون ساروی پیدا کړې دي تاسو لا په دې کې د بچاو سامان ومنافع ومنها تاکلون اور نور فائدے ومنا تاکلون او دینا تاسو خرائیو ساروو تاو گورا دا چھا پیدا کری دی اللہ وَلَقُمْ فِيهَا جَمَالٌ هِنَا تُرِحُنَا وَهِنَا تَسْرَحُونَ تاسو لا پدی کدے خائص کلچ بیگارا ولی کلچ سارے بیائیو ساوی دی روان کری دی کل بدا اتوار پسی او دا جغ دی اوگی تا چولے او چکا دی لاس کدا او ساوی مخی روان دی داور لچا کری دی و تانلو از قال اگم نلا بلد لم تکونی بالغی الا بشکل انفوس دران دران بارن بیوڑائیو والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة أسوني ذا الله بيضاء كريدي قچر ذا الله بيضاء كريدي خروني بيضاء كريدي لتركبوها وزينة دي ذا پارج سوار شايب دي هاو ذا پارج زينة تو أسبان دي سوري وپتك دي والي دي اتو پت دي غالي تا دي خرونو كي گرزي داوان نچا کری دی والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا وزینا ویخلق ما لا تعلمون پیدا بکی آغا چه تاسو اربان دن پوئے گئیو نور با اللہ جا زنو اللہ پیدا کی نور سی زنو پیدا کی دو سور لائے ور پسے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ دبرانا باران در باندر آور ایو پدید اللہ میوی و باسی یم بیتو لکن به ذرا و زیتون و نخیل و لاناب زیتون اللہ پیدا کردی شنشن فصلن پیدا کردی کنجوری و انگرو پیدا کردی دو اللہ چا کردی نتاغس رب رسو کسا دارو کردو وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ شپه او ورځ د الله تابع کړی دی د ورځې کارو کې ستړی شي د شپې د شي نو آرامو کې دمه شي وتا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ نور سمه د الله پیدا کړی دی ستوری در لطابدار گردولی دی بحکم دا اللہ باندے ان فی ذالکا لآیات لکومی آقلون چاکی چی آقلی میں غپدی دلائل پوئی گی ورپسے وما ذرا لکم فی الارض مختلفان علوانو زمکا کی دا اللہ رنگ برنگ باندے میں پیدا کری دی چرتا کے سرا میوادان چرتا کے شنا میوادان چرتا زیرا لوچا دور میں چاہ کری دی وما ذرا لکن فی الارض مختلفان علوانو ودالا سو وواللذی سخر البحر لتاکل منو لحمن طریا دریاب کے در اللہ تازہ تازہ وقت پیدا کری دی وَتَخْرِجُونَ مِنْ حِلْيَةٍ تَلْبَسُونَهَا زیورات در اللہ پیدا کری دی دریابونو در برن سر را اوڑی او زرگران چیریو کی داغین سر و باسی او داغین کالی او زیورات جوڑی وَتَرَ الْفُلْكَ مُحَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ کشتایتا او گورا او بشا تفریدی او دا مخی روان دا او تپی سوری دا اللہ چاکری دی ستڑیش ایو چاکرو ای دمشی دا اللہ چاکری دی وَدَرَ الْفُلْكَ مُحَاخِرَ فِيهِ وَلِتَتْ دَهُ مِنْ فَضْلِ دیو پارا چولتوی دو فضل دا اللہ نا کتجارت پی کینو تجارت پی اموکی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَامَخَا تَاسُ شُكُرُ بَا سَيِّهُ وَدَعْلَا سَ وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَانْ تَبِيَ بِكُمْ زمکا کہتا اللہ غلونا پیدا کری ان تَمِيَ بِكُمْ چُنَ خَوَدِ پَتَاسُ وَأَنْهَارًا بَيُلِدِ وَلِي وَسُبُلَانَ پیدا کری لارے لعلکم تهتدون خامخا تاسو لار مومیو وعلامات وبالنجم هم يهتدون استور باندې دی لار مومی استور دا اللہ پیدا کری دینو پاگی باندې لار معلومویو پخوابا دستور باندې خلقو لار معلومولا اصول ایگیشن سسٹم دے پاگی روانی اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ نو آیا آغا ذات چا پیدا کئی مخلوقات پشاند آغا چاوے چا غیسن نشی پیدا کولے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیرئی جالا نعمتنا اوبا نشمیرئی دیلارا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ کشمیرئی اللہ نعمتنا اوبا نشمیرئی غیلارا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او یقیناً اللہ دے بخون کے مہربانا نور نور مہربانا در باندی کئیو نتاسو اللہ یرک دارنگی دلائل ذکر کئی ہو ہندی سورہ نحل کے آیت نمبر 65 پینزش پیتمو گو رئی دا دلائل عقلیه محضات په اثبات د توحید. سورہ نحل آیت نمبر 65 پنځش پیتم والله وانزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها الله باران نو ورای باغ او چشمه تر تازه وګرځي باران شي او پای باندې زمکا تر تازه شي دا الله سو کوي نسکی کن من ما فی این نبی ذالکا لآیتا لقومی اسماؤن یقنان دیکھ دلائل دی دپارا دہاگا قوم چغیوری قرآن لرا ورپسے و این لکن فی الانعام لعبرا یقنان تاسو کے ڈنگرو کے زائد دے عبرا تو نسکی کن من ما فی بطونی ہی من بین فرسن وَدَمِن لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَ لِشَارِبِينَ سکو منگا پا تاسو بانده دا غنا چپ گیڑو دو دائی کدی پا میند غشائیو دو وینو کے غشائیو اغا صحابت دویا وینا اغا تک اسرا لَبَنًا خَالِصًا پای خالص شود خالص چنپ گیڑو غشائیو اغا بوشتا نبگی دو وینو اغا سروالشتا سائغن لشاری بین خطیری دنگی دو پاردسکن کو وغوامی خی گڑی او بیزیتا او گورا خواللی دی واخ نسکلی دی او با یو طرف تشنو آخی خواللی دی او با اسکلی دی پگیڑا کی او خواب بدبو یا گشای پرات دی او با خواب تک اسری بینی وا می غه غړیاو بي زيتا وګورا خړلي دي واخه مشکلي دي وا یو طرف ته ویني بل طرف ته غشای روان دي نه شو ده شر را بيو ته اسګه دا الله چا کړی دي نو هغه دې هر کار سره بل څه کی صدر ګرځي بل ور سره شریک ګرځي دا ستا انصاف دي دا سوره قیمتي یو فیکٹری دا اللہ جوڑا کڑیا دا پاو او دا سو فیکٹری دا پاو چھے نا بجلی و غواری یا نا سولر غواری صفائی مشینان بکی خپل لگی دلی دی دا اللہ چا کری دی غوامی غی گڑیا و بیزیتا و گورا خوالی دی واقع نسکلی دی اوبا یو طرف تا وینی بل طرف تا گشایا روان دینا شده شر را بیگیو دیس که و دالا سو و من ثمرات النخیل والآناب او دمیو دا کجرو دا انگرونا تتخیلون منو سکر و رسکن حسنا نو ای تاسو دا غینا دمستای سیزونا و رسکن حسنا و رزق پری خیستا کجرو تاو گورا سورا پاستا بودا سڑے ام خوڑیشی طاقتورا ام دا فروٹ ام دی او خوراک ام دی او رزق ام دی انگور تاو گورا سورا خکل گوڑے آئی که دا اللہ خواگی او با چوڑی دی دا پا کی چا چوڑی دی یا ازاد ستے نتد آگا سر بلسو کی صدار کرزے دا دلال اقلی محضا دی انگور تاو گورا سورا خکل گوڑے ای ګر الله خوږی وبا چولې دي ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون دې ګذلا اللي هغه قوم نه چې عقل پکې چا کې چې عقلی نو هغه به پوریږي ورپسې واه رب ګل النحل حکم ګړې ستار مچایتا ان تغذی من الجبال بیوتا چنیوا دغرون کورونا ومن الشجر یودوننا ومما یعرشون داغنا چدی سپرن جوڑی ثم کلی من کل ثمرات بیا خرادار قسم میونا فصلو کی سبولا ربی کی ذللا عذاب لارد رفستا تابدارا یخرج من بطونیا شرابن وباسی د ګړو دینه اس کا چی زنا مختلفن الوانو مختلف رنگ راځي دی رنگ برنګ رنگونه چرته ګبین زیړ دی نو چرته ګبین سور او چرته ګبین تور صدا پلوسی ګبینی صدا بیری ګبینی صدا یوشی گبینی او صد بلشی گبینی دا دا رنگوڑی والا ورکڑی دی دا رنگ والا چا ورکڑی دی دا پیدا کڑی دا اللہ چا دی او دا سی شے چھ گرم ہم دے و یخم دے چھ دا سی خورین گرم دے او چھ دا گبین لسیو کے اس کے نو یخ دے نو پو جنی پووڑی پا دوارو خورے شے پا جمعی دغس خورا گرم دے پا اوڑی کی لسی کو اسکا نویخ دے شفا دا نبی علیہ السلام سکر او صحابی را گئے وی زمارور بیمار دے استطلق بطنو گیڑے خرابا شوی دا نبی علیہ السلام اگتا اس پہ اصلا گبین پہ اس کو اس پہ اصلا اس کو پہ گبین خوراکی اونوی سکاکی ہوئی مطلب ہے دو گبین لسی والا وکا نو اگر والا دو گبین لسی ورکڑا نو بیار آگر نبی علیہ السلام تیو اگر خو نورون زیاد شو نبی علیہ السلام ورطاوی بیا پی اس کو نو بیا والا دو گبین لسی ورکڑا او بو کی گبین واچه یو لڑی او اس کی نو اگر بیار آگئی یا خو نور زیاد چھے نبی علیہ السلام نے بیا پہ اس کو پہ درین زالی چھے پہ اس کو لا نو اگر آگئی گیڑے خشوا نو نبی علیہ السلام ورطوی دا اللہ کتاب در اوجن ندیس تا ضرور گیڑا در اوجن آوا لیکن اللہ فی شفاون لین ناس دا اللہ کتاب در اوجن ندیس شفا دا دا گبینو خوستا ضرور گیڑا در اوجن آوا سمطلب دغه په ګډه کې کولمو کې چت سنختی و نو د غبین لسی چې اوس کله نو دستونه نورم زیات شو چې بیا اوس نورم زیات شو نو هغه کولمو کې چې سنختی و نو هغه وتر او دا هغه ګډه یا خشوا برابر شو غبین داسې شه دی چې زخمی شوی په سوال لګی دی او هیڅ شی نشته غبین په پوره کا نو چې گبین دے پہ پورے کر نلگ و اخباد اگا زخم خونشی او داغے انہ پاتی کی داکتر پر اللہ نور لاجونے ہوں کی وچہ پر مخ دے زخم راغلے انہ اگا نخ پاتی شی اگا داغ پاتی شی وکالا چی پہ گبین لگے انہ اگا نخ پاتی کی یا ختم شی ہمار شی گبین کی دیر فائدی دی اگر نور گبینانو کار شو ہو کئیو سا هذا هو بخبر زي ان شاء الله بي اوائيون واو ها ربك الى النحل هذا اولي زكا مچائي داغي تنظيم ده داغي اتفاق ده نو الله داغي اغا محصلا كي فائده چولي دي اغاي ده مچو زان لأيو بادشاه يو اميري او داغي اطاعتي داغن اغاي بلا نكي ام آغاي یو او داغه تابیداری کئی چکل آغا مر شی بیا بل شی خدم مچو زان لک چوکی دارانی چلی با صرف چوکی داری کئی بار با اگلاری او سیوائی باغی تا نپری دی چلو دای دخپل گبین ننیو دم مچو زان لک زمداری چگی با کورون جوڑی ناغا کورون جوڑو والا پک زان لک دیداره و مچا نکئی خب یاد گبین رالو درس رالو ده پارا زان لما چاییو چگئی با زی او دالت نبرس راڑی دلت بلا گئیو در بچو ده پارا بیا زان لدی او داغئی پورا تنظیمی پارا تنظیم بانده روانی ازا واو هارا بگایلا نحلی ان اتخذی من الجبال بیوتا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ فصلو کی سبولا ربی کذلالا یخرج من بطنیا شراب مختلف الوانو فی شفاء للناس ان فی ذالک لآیت لقومی تفکرون ان فی ذالک لآیت لقومی تفکرون گرکل ویو ان فی ذالک لآیت لقومی اسمعون او کلوی ان فی ذالک لآیت لقومی عاقلون او کلوی ان فی ذالک لآیت لقومی تفکرون دلائل دی کنا ولگو آوراق وگو تکید دلائل اتا ولگو سوچو کا اقل اللہ در کرده ولگو تدبرو کا فکرو کا اللہ در فکر در کرده مچار تا وګورا ولګون دي کار خانه را اسکلی دی وب خورلی دی ګلان لګای گی دی زار نوخلي کې ګبینان دا ولا چاته واکړي دی والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا ودالاس زان دا وګورا الله بيدا غړي تاسو ثم توفاكم بیا بمړ کی تاسو ومنكم من يرد الى ارض العمر باز تاسو نه سوق دي چې واپسي کمزوري عمر تا ارض العمر کمزوري عمر تا لکه لا علم بعد علم شيء دې پارا چې په نشي پس په نه انجام داشي چه پوه پس ده پوه نا پا هیچی بانده چه زوانو ظلمه والکو دی روخیار چه بوداشه بیا آغا سنیه ها ده قرآن خدمتگاران اگه اللہ نخراب آئی ها نور پا غی بانده بیاواسی حال ادرائشی ها لکیلا آلم باد علم شیعا ازان دو گورا زوان ظلمه وی طاقتوری وی ستره یاره مانه لانا چه سره املا ستره کی او بیا بودا شوی نبیا ستره شه دانگوره او امسا در سره یه او غدر تاوی بانگوشته اصار دم اشارته امه گنت بیره بانگوشته اصار دم اشارت میں گنت بیره کہ امروز اختیا فردہ جا انجا استیا انجا بڑا امسا دے پلاس کی اگر تاوی دا قبر دیا دا زائد دیا دا یا دا زائد دیا دا امسا در تا بیا دا قبر زائد خیئے آچھ دیر پالوان او طاقتور باو بیا گرزے دے نشی بیا بل لمتن نیولئیو زان داو گورا زوانا نشی بودا روانی پا امسا نو انقلاب درگی راوستے دے بیا چا زان تا خلقو گورا کنا واللہو فضل بازکم علا بازن فی ریسک نو لکھو تمیزو گا کنا اللہ گورا گری بازی پا باز پا خوراک چالے خوراک ور گری دیرے ور گری چالے لگ ور گری نو اگا دیر خوراک والا دیر مال او دولت والا کار خانو والا اگا کمزوری زان سر نشریکی نو تم ما سر او بل سوک شریکی چه زمان پا علویت کے زمان پا توحید کے اگا نا انکار کے بل سوک را سر شریک گردے ایسا دار گردے ایتنو مطلب دا دے واللہو جعل لکم من انفسکم ازواجا ورپسی دعاو یای میاتو دا دلائل اقلیه محضه دی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَا مُزِكُمْ عَزْوَاجَا اللَّهَ پیدا گری تاسولہ دنہ سنوستا سنو جوڑے زانتا اگورا اللہ دا اللہ ستا گنتا کی بی بی پیدا گھڑے دا ستا دو اللہ اس دینو دا غیم دو اللہ اس ستا دو اخ پی دینو دا غیم دو اخ پی کستا دو اخ پی بی اولا دنسا لوروا دا بس نخراوا تالا اللہ سنگا مخدر کردے انو آغیلے ماغا سوار کردے نو کراغی مقدس پی پشان دی وستا مقدس ری پشان دا بسی تماشا وا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا او ډیر غړي تاسو لا د بیبيانو تاسو نن ځامن نو سي حفظا حفيد وي تابعدار تا نو سي ته حفيد دته وي اغه تابعداري د نیکه نو سه نیکه په یو بل ډیر نه ني نو نیکه نو سه د ګوتو نه نیولې ګرځې دې نشي خو نو سه د ګوتو نه نیولې راځي چې دکان ته ورسې مامونه الله عالمه مامونه ولالی نیکه چا وزی نی گردوله نواسه پا تراخی گردوی بیا نیکه پا نواسی مینی نواسه پا نیکه بانده مینی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا زامن دا اللہ دار کردی نواسی دا اللہ دار کردی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ رزق درگره ده پاکی زسی زنونا افا بالباطل یؤمنونا و بنعمت اللہ هم یکفرون نپا باطل ده ایمان راڑی پکر اللہ باندی و بنعمت اللہ هم یکفرون او پا نعمت دا اللہ باندی انکار کئی دار اللہ چاکری دی دا طول دلالت دیا محضا بیا آیت نمبر یاو کم اتیائیم و گوری دازم مختصر واما بیا چه خپل زائی باندی رائی شو بیا بے انشاءاللہ تفصیل سروائیو علم یراو الہ تیر مسکرات انفی جوی سماع و برا مارگانو تا گورا پاوا گروان بر دلائل ہوئی کتے ہوئی اس نیانستا شو علم یراوی لدیر مسکرات انوی جوی سماع شیخ القرآن وی یو رد مولانا حسین علی رحمت اللہ علی سورہ ملک وی نیمہ وطے چی دلائل کی ربط نیشتے بر دلائل ہوئی بیا کت دلائل ہوئی بیا بر وی بیا میانس کی وی نو بر نه به شروع کړو کنه بر به ویلو میانس کی به ویلو کته ورا یا کته نه به شروع کړو داولې دا ترتیبی بدل کو وی ما ته وی چې میاو علی کې اوسړو هغه په سپایي راغې وارن ډیر اړو نو دا غسړی نو مو توتی نو دا غا سپایي نه نو میر شو تعلیم داسې د خلقوونه کاغذ کې لیکل او چا ویل نشو نو هغه سپایی خلکو ته وچ دلته یو سړی دی د مرغای په شان دی نومې دی پرندې جیسا نام یې هغه پسې دا وارن دی خلک راجمع شو یو تن ورته وی چې چته چنچنا نو دی نه هوټې جا لږ بارا شه نو هغه ته وی کوا تپس نو نه هیته جا لږ را کوشیا نو بیا بده ته وی چه خارو نائی نو بایی لگ ہوتی جا لگ برا شا نو بیا بوتا آغو برا غٹ نو مواغس دے مارغو نو دو بایی ہت جا لگ را کچھ شا اخیری که آغو ورطوی لاتو وی ہون نیڑ تی گیا اس ورنی دیشو ہے نو اخیری که آغو ورطوی توتی وی آ جال توتی وی آو دک توتی دغه سے کله برګي او کله کته کی براو کته براو کته بیا دې مینس کې ودري ول غاکل سوچ کو کا مړا دا ول چا کړی دي علم یرا وی لا تیر مسخرات فی جو سما آیا دین ګوری مار غانو تا ستاب دار دی پا طرف دا اسمان کے ما یم سے کوهن الا اللہ ندی ٹھنکڑی دی لرا مگر اللہ ومارغانو تاو گورانو دا چا پیدا کری دی ورپسے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتَا وَيْسَرْمَنُ وَيْسَارُوْنَا خِمِنَ اللَّهَ چا پیدا کری دی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظُلَالَا الله پیدا کړی تاسو لا دا غسما چې پیدا کړی دی سوري ودا سوري الله چا پیدا کړی دی وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی تاسو لا د غرونو درې په دې غرونو کې دا درې چا پیدا کړی دی چې دا درې بولان دا درې پیج دا دره فلان او پاگی که دا لاری جوڑی کری که دا غر سر تا خطه و بیارا کسی دیا بسورا گرانا وا نو دره دا اللہ پیدا کری و جالا کندون پیدا کری و جالا لکم من الجبال اکناما و جالا لکم سرابیلا تقیكم الحر و سرابیلا تقیكم باسکم جامی دا اللہ پیدا کری بچ کئی انو گرمائی نا اور بچ کئی انو یخنائی نا اور جنگ نا دا اللہ چاکری دو جمعی دو پارا جدا لباس دو اوڑی دو پارا جدا لباس زینت دو پارا جدا لباس دا اللہ چاکری کدا کپڑے دے نمین ٹوڑ کنڈی کپڑے کدا کپڑے دا اللہ پیدا کری پردے در باندے رہستے دا وسرابيل دقيقم الحر وسرابيل دقيقم باسكم وا د خوای کتاب د خوای کتاب ده نو د خوان کتاب ده کذالک یتم نعمت علیکم لعلکم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا اے جنی رئی نعمت اللہ سم ینکرونہا او بیادے انکار کئی دے دینا خوات پتوا چھتا ٹول نعمتن دا اللہ دی دا ٹول دلائل اللہ پیدا کھڑی دی خوات پتوا یارفون نعمت اللہ سم ینکرونہا او بیا انکار کئی دے دینا چھ غیر اللہ را مدد کئی ہو غیر اللہ تا حجت روائیو دخلائی نعمتون آغا دیر کر دی دلائلو تنگورا دغس دلائل اقلی محضا سورہ راد ہو گو رئی دیار لسمہ سی پارا سورہ راد آیت نمبر دو جو امیات دا دلائل اقلی محضا چه مسلم اندال خسنی الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وبرا اسمان توقورا دا بيس دنو اسمان دل چاو درولو ده ودالا سم استوى على العرش وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تَابِعِينَ وَرَسْمَاءَ وَمَخَامِخَ نُورَ الْقُرَى سَمَاءَ تَوْقُرَا دَاوَ لَچا تَابِعِينَ وَدَالَ س وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَخَتَزَ الْقُرَى دَاوَ لَچا غُرُ مُدَا وَدَالَ س مخامورونو تاو گورا دا لچا پیدا کری و انہارا او بیوری دی والے دینا لگی براتو آلا کم اے رات شتے چدار سے بلہ کری اسمان تاو گورا زمک تاو گورا غرونو تاو گورا ولو تاو گورا و من کل ثمرات جال بیا زوجین اسنے میں یوشل انہار نوید اللہ جوڑے جوڑے پیدا کری دی ان نفی ذالکا لآیات لکومی تفکرون دیکھ دلائل دی آغا قوم لچہی سوچ کئی و دالا سا و فی الارد قطم متجاورات زمکا کے اندرو دی نزدی نزدے زمکا کے گورا تلائی کے مالتا کی گی اگا مالتا دلتا نکی گی مانکی کے مالتا کی گی اگا دلتا نکی گی پسوات کے سیب کی گی اگا دلتا نکی گی ہر زمکا کی جدا جدا اثار پیدا کرے دا چاکڑی دی یا ازاد شتے چھے اگا دا عرصہ کئی وفی الارض قطع متجاورات زمک اگیوان بیرو دینیز دینیز دے و جنات من آناب او باغون دا انگرون و زرعون او فصلون و نخیرون و کجوری ناس نشن گیا گانی دا اللہ چا پیدا اکڑی دی فصلون دا اللہ چا پیدا اکڑی دی کجوری تا گورا دا چا پیدا اکڑی دا انګور تا ګورا سور خپل ګوډه آی ګیواله خوږی وبا چولې دي نوول قسم دلایل ذکر کی خالق لګل شینو والله پیدا ګون ګدار سه یو الله دې نبیا ورپسې آیت نمبر 8 الله یعلم ما تعمل كل انسا وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله پوری پاوچ بار یار زنانا زنانا پګړه بچی دی الله تپته چدا نیک بخت او کدا بدبخت دی الله تپته چدا لګ دی او جنای دا ډاکټر په اسباب باندې الټرا ساوند باندې بغیر اسباب الله تپته دا الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد تګړا کې د هر زمانہ کنر دغه ماده الله وي بار سپویا زم چې دا ذکر کې نو بیا و انسان استا حفاظت هم زکوم له مواقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من امر الله د انسان له ملایکی او بسیدی دا روان ساتھی دل را پا حکم دا اللہ که ملایک اللہ نوی مقرر کرے تیریانو بدرنار سے پٹولو ہنشی پٹولے اللہ ملایک مقرر کری اس تا حفاظت کئیے لَهُ مُعَقِبَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ نبیا ذکر کی والذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا الله غزاد دے چه خیتا سو تپڑک بوک دا پارا دی یری او دو تمی وری ادرا ولی ونشو صحاب استقال درانی درانی وری ادرا اوچه تی وی سب الراد بیان دے تاکی بیان ای راد فرشتا پستان دا اللہ باندی لگیا دا ملائک تابدار دین جو دلائل ذکر کی نو مسئلہ پہ تفریق کی لہو دعوت الحق خاص دیا لالا بلند رشتیا نو دے گرا مدد نو تو بل سو گرا مدد کے والا دیئر کو بل چاہتا را مدد شوائے لہو دعوت الحق خاص دیا لالا بلند رشتیا نو دے گرا مدد دا دلائل اقلیہ محضا چپائی کے الزام پچانی رب پچانی در دلائل و تخیر دارن اکل دلائل عرفیاء اعترافی چھ اقرار کئی خصم پاگے باندے دلائل عقلیاء اعترافی چھ اقرار کئی خصم پاگے لگا سورہ مومنون اگو رئی سورہ مومنون آیت نمبر 84 سلو رتیائم سلوه تیائی میاد سوره مومنون چپاگی اقرار گئی خسم چتبوس دیو کی اغوی آو لگا سوره مومنون اٹار وان پارا اطلا سمسی پارا سلوه تیائی میاد چوراسی قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون ورتوا پیغمبر او چا اختیار کې د زمکا ومن فيها رسول چا د زمکا کې ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سيقولون لله زر دې چې دوی وایي دا الله اختیار کړي سيقولون لله زر دې چې وایي وایي دا الله اختیار کړي اسمان نو زوګي چا اختیار او دا اعتراف او اقرار کوي چې دوی په خپل وایو سيقولون لله زرغی چه وای بدئی اللہ لده اختیار قل لا فلا تذکرون ورطو آتا سو پندو نسیت ناخلی لکو پندو نسیت والا کنسریا قل لا فلا تذکرون افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب الارش لذیم ورطو آسو دمالک دو اسمانو او مالک دا عرش لوئے سیاکولونا للہ زرده چوائے بدئی اللہ لده اختیار سیاکولونا سمن الاستعجال راجی سوچ او فکر بنا کئی فوراً بگرتا ہو زکا منیئے اقرار پہ کئی سیاکولونا للہ کلا فلا تتاکون وردوا پیغمبر آئین نیاری گئی دا اللہ نا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله زرغي چوائي بغي الله لدي اختيار قل فانا تصارون وطوان وكن طرفت لغني شوية چدا الله دربار دي پري خود الله ترى مدرس دي پري خود ایتا بل چاہتا چلے مہین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری ایتا بل چاہتا چلے آئے شپیر بابا راورا سیرا مدد شی اللہ دیر شو فاننا تسارون ورطو آئے وکن طرف تلے و نکڑے شوئی چا اللہ امیر کو دا اللہ دربار امپری خواہ دا بل دربار لروانی ایو دا دلائل اقلیاء اعترافی اعتراف اقرار چه اقرار کئی خصم پاگی چاگوئی اللہ منیئے درم قسم دلائل اقلی الزامی دلائل اقلی الزامی مسکت للخصم چه الزام پر دشمن کئی او دشمن غلے کئی دلائل اقلی الزامی مسکت للخصم لگا سورة انعام آیت نمبر 40 سنگو رئی سلوی اختم نوچه تا آیات کے سوچ کے آیات دیوئی نوچه بایت پا دی آیات کے اللہ اس بات توحید کئی پا دلیل اقلی او آغا دلیل اقلی ذکر کئی چھ مسکت لیل خسم دے خسم غلے کئیو چپ کئیو لگا سورة انعام آیت نمبر 40 سلو اختم قل رأیتا گمینا تا گم عذاب اللہ او عدد گم ساتو اغیر اللہ تدونا ان کنتم صادقین ورطوا خبر را گئی مالا کرا رأیتا صدا اللہ عذاب یا راغ تاست قیامت اغیر اللہ تدعون آبدا اللہ نغبل سکرامدت کوئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی او دے غلے وے نا آو کئی دنا کئی خلیت تالاو والے شوا غلے وے مسکت غلے کو نو چھ دے غلے شو نو تو اتوایا بل ایاو تدعونا بلکہ دا اللہ برا مدد کوئیو فیچبو ما تدون ایلے انشاء نلر بگی آچ تاثرا بلوئی اغیتا ککو خشید اللہ دارنگی آیت نمبر 46 شفت سالو اختم اندی سورہ نام کے قل رأیت من اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وردوا پیغمبرا خبر گئی مالا را کواخ لی اللہ استاسو نانتا قد دوری دوستاسو اللہ دی کن کی و اب سوارا کموتا قد لی دوستاسو اللہ دی نن کی و ختم آلا قلوبکم او مہر و استاسو زنو باندی اللہ دی لے ونے کی من الہ غیر اللہ یادی کم بیہ سوک دی حاجت روا بغیر دا اللہ نا شراغوی تاستا پا دی باندی کہ اللہ دی رنگینو سوک دی دلاندو ذمہ دار کہ اللہ دی کنگینو سوک دی دکنو ذمہ دار که اللہ دے لیوانے کی نصر دے لیوانو پیرا چتا بروخی من الہن غیر اللہ یادی گنبے انظر کیفا نصرف الآیات سمہم یسلفون نو گورا سنگا بیانو منگا دلائل ابیان دے یوڑی بیان دے یوڑی دے توحید بیان دے یوڑی دے قرآن زور دا سنگا دلائل واما بیام ستا عقل کارن گئی بیام تا پا توحید نا پوئے گے نو تا بکلا پوئے گے بیام تا توحید نا منے نو اللہ ای سنماؤں گے اس دیفون بیام لادے یوڑی چیزو دا دور دلائل واما اب بیام دے پا توحید پوانشا دا دلائل اقلیه دی دلائل اقلیه سو کسم دی اول دویم کسم او درم دا دری کسم دلائل اقلیه نو کلا کلا منج بخفل زائراشو من نوائیو اوز دلائل اقلیه و باب شروع شو او دلائل اقلیه مازا بیانهی کلا با منوائیو و دلائل اقلیه الزامی مسکت للخصم شروع شو کله به موږ وایو په دې آیاتونه دلایل عقلیه اعترافي دي نو څنګه چې ته وایې بیا وروسته وایې چې دا اعترافي په کې څوک دي چې ته به پوهې دغه چې کله کله اثبات توحید کوي په دلایل نقلیه باندې دلایل نقلیه یعنی هغه دلایل چې هغه نقلی د بل چانه دا دلائل نقلیه په دو قسم دي یو دلائل نقلیه اجماعی او دویم دي دلائل نقلیه انفرادی دلائل نقلیه اجماعی او دلائل نقلیه انفرادی بیا دا دلائل نقلیه کل دلائل نقلیہ من الانبیاء کل دلائل نقلیہ من الاولیاء کل دلائل نقلیہ من الکتب السابقہ دو پخوانو کتابونو نا چی کتابونو کے دا سویلو کل دلائل نقلیہ من الجنات دو پیریانونا جناتونا کل دلائل نقلیہ من الملائکہ دو ملائکونا چغی اندہ سے ویلی دی دلائل نقلیہ اجماعی یعنی دو ٹورنا پیو زل باندے لگا دلائل نقلی اجماعی سورة الانبیاء آیت نمبر 25 سکر ایک پینزی وشتم منگا صرف یو نمونه تاستا خیلی نو موش نمونه خروار دا پا تفاصیلو که بیانشی مونده گوره که تداو آئی چیزا بیا تفاصیل گوره ما تفاصیل با گوره که ما پتا با نپویگی دا شیخ القرآن بانده دی اللہ رحمتون اولیگی دا الہامین دا آغا علمو چاغه الله دا په زړه کې چوډیو د قران دا اسرار هغه خو دلیو دا دلایل نقلیه اجماعی من الانبیاء سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 پنځه وشتمه و ما ارسلنا من قبلک من رسولین إلا نوحي إليه ده شعر قرآن الله ده برحمته نوري گي ده دخل استاذان سر دير زيادة منوا خصوصا دو استاذان سر اجد آغاين قرآن و حدیث وعليهم يو مولانا عبد الله سندي رحمت الله عليه او دو مولانا حسين علي رحمت الله عليه او دا غی تذکرہ بیڑی را کولا تخفل کتاب بقیت الاثار من الحیات المستعار کے داغی چکم تعریف کرے دا سی بل شاگرد نشی کولے سراد دینا چطر مولانا عبداللہ سندی الہم الرحمن اگورا نور اگورا مولانا حسین علی مویر اللہ مرتبہو بلغت الحیران اگورا داغر نور شاگردان اگورا جوال قرآن نور نوائی کے دا طرز نیشتے دا دا شیخ القرآن خور خصوصی طرزو دکا نسبت باغی استازانو تکو دا دا آغی کمالو از دکا اللہ دو اللہ مقام مور کرو خوچی حقیقت سرے وی رشتیا وی استازانو دا سی قرآن نشو ویلی سنچاگو ویلیو دا پاغی دا اللہ خپلا میرا بانیو گنی تا آغی اگورا او بیا سمت درور او دا اگورا حال عرفان اگورا انتا تا پتاو لگی دا جسو کتو مطالعی والی نوگتا پتا لگی او چو بیا ام داغد آغا کتابون نغلا سرے کے یوزان تا نسوات کے انو لیرہ بدا خبر آغا نن کمان خلاصی لکو اگر اصول لکو دا دا شیخ القرآن دی دا زمان ندی ہم منگی اغتا نسبت کرو چه دا آغن هم زدکری دی تی دا کلا تشریح و کلا وضاحت و کلا تقدیم و تاخیر خود دی دا آغا دا کمال دا آغا او دا آغا پا آغا فن پوئی دلون کمال دے گوارے دا آغا پا آغا فن پوئی دلون کمال دے ایچه سوک دے پوئی ایو دا دا آغا کمالو دلائل اقلیہ نقلیہ اجماعی من الانبیاء لگا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 سکرہ پینزوشتما پنجاب کے مسئلہ الہ ویو مسئلہ الہ ویو اوینم مسئلہ الہ ویو پنجاب کے دیل داڑیلو اہمیت ورکی خدا غی مسئلہ الہ ویورا او چکالا بیاد شیخ القرآن پر طرز اس بعد توحید پینوانات مختلف ہو په عنوان د اله په عنوان د برکت په عنوان د تصویر په عنوان د تحمید او بیا اثبات د توحید او په توحید اعتراضات او دغه جوابات الجدال خصومت او الجدال التقول على الله الاعتراض نو دا باندې فن دی تاسو په دې نه پویا نو هغه هغه دی له خبره خاري دا کمال په دې ځای کې دی سورة انبیاء آیت نمبر 25 وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ إِلَّا نُوحِي لَيْهَا نَيَا لَيْكَلَ مَنْغَا مُفْتِسْتَانَ اِسْيَوْ پِغَمْبَرُ إِلَّا نُوحِي لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ نشته بل اله مگر زم زما عبادتو کئی تولو انبیاء داویلو یو ظلی یمان ظلمیو اللہ دی بخی نمانگ ناسو کورگی نما خود مرگر پشانه کسر جوان تیرو نو ما تیوی باباو کورکم امتی داز کبی مسل مسنگ مضبوط کری اولا اتا پتر جزا پلارمیک لکوال خوخی مازه ملاستاوه سم مسلی وی دا وګوره دې مټکې می څنګه مسلز دي ما ته مټ داسې کې مراسه زما مسل زوم وګوره په مقابله را سره کې ما یاو کوګه بلای دې کې ناستو غار یو بل لا سنی ولا سي نو هغه زما په لاس زور کو چې دا کته کې ما هغه پاږي کو نو ما وته خپل لاس لکسوس کړه سي جلگی دا لاس کتا که وی زمد چازیه ما چه ما پی زور کن وی لاس مو حلا سملو ما استاد پلار نظم ما پلار غٹ ساڑه ہو استاد پلار نظم ما پلار غٹ ساڑه ہو دا شیخ القرآن زان لئے فانو اگا اللہ دی قرآن خدمت لپیدا کرده ہو بس دا سی بل سوک نشیتے نشتے اجماعی دلیل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نهيله انه لا اله الا انا فاعبدون ما نه پیدا کړې ستارم نیلګني ستارم کې سي پیغمبر الا نهيله مگر مونږ واه ګول دتا انه لا اله الا انا فاعبدون شانداد نشتی حاجت سر گونگی مگر زیم زما عبادتو کئیو انہو لا الہ الا انا فابدون شانداد نشتی حاجت سر گونوالا مگر زیم زما عبادتو کئی دلیل نکلی اجماعی من الانبیاء چھٹون انبیاء دا مسئلہ کڑیوا دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 36 شپک دیر شم دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِ اَبُدُ اللَّهُ وَتَنِبُ تَعُوتَ تاکی سرا لے گلے منگا بھار امت کی پیغمبر ان عبد الله ته دې خبره چې عبادت کوي دا الله وتنو توت او ځان بچ کوي دې عبادت بغیر الله نه هر یو پیغمبر الله وی چې مالی غلو په دې مسله ملي غلو ان عبد الله وتنو توت چې عبادت کوي دا الله او ځان بچ کوي دې عبادت بغیر الله نه اجماعی مسئلہ و دا انبیاءو دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء دغس سورة الانبیاء آیت نمبر 90 و گوری نبی سورة الانبیاء آیت نمبر 90 نبی نمبر آیات انهم كانوا يسارعون في الخيرات مخکې د انبیاو یو تذکرہ کینو بیا وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين انهم كانوا يسارعون في الخيرات دای تلوار کولا پکارونو د نیکو کې انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا او ټول موږ د فریاد کو غم خوشالای کی وکانو لنا خاشعين او ټول موږ د عجز کون کی وګور ټول انبیاء مسلم الله د عجز کون کی و ټول الله د عجز ټول الله د محتاج انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ما رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين او ټول موږ د جرا او فریاد کو کله کله دلیل نقلی دا انفرادی دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام نا دلیل نقلی انفرادی چیو یو پیغمبر ذکر کی چیو یو پیغمبر گورا اغدائیلیو لگا سورہ حود آیت نمبر 25 پیزوشتم دو لسمہ سی پارا سورہ حود آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ دغه سي سوره اعراف کې د انبیاء ذکر کوي الله تعبدوا الا الله چه عبادت مګوي بغیر الله نو بلچا دی الله عبادت کوي الله تعبدوا الا الله چه عبادت مګوي بغیر الله نو بلچا سورہ ہود کے دگڑو انبیاء انفرادی دلائلو دغسی سورہ اعراف راواروی نالتا ہم ذکر کئی دلیل دلقلی انفرادی من الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام نا چا انبیاء علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کروا سورہ اعراف آیت نمبر 59 یا کم شفیتم لَقَوَرْ سَلَّانُ وَنِي لَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيَرُهُ لِوْجَلَهُ مُنْغَنُ وَلَيْهُ سَلَامُ لَا اَخْبَلْ قَوْمْتَا وَغَيْلُ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيَرُهُ وَعَزَمَا قُوْمَا عِبَادَتُ قَيْدِ اللَّهَ ما لکم من الائن غیرو نشت تاصلہ سوک الہ بغیر دا اللہ نا اگران علیہ السلام اگران دا مسئلہ بیان کروا سبید اللہ نبال الہ نشتے ورپسی آیت نمبر 63 دلی نقلی انفرادی من ہود ہود علیہ السلام نا وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَانُ هُدَىٰ عَدِيَانُ تَمَنْ لِقَلَيْ يَوْدِ يَوْرَجُ هُدَىٰ لَيْهِ سَلَامُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ وَغَيْلُ وَعَزْمَا قُومَا عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ نِشْتَتَا صُلَىٰ سُكِلَ یا اللہ عبادتو کئیو دلیل نقلی انفرادی دعوت علیہ السلام نا ورپسی آیت نمبر 73 وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَامُ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ سَمُودِيَانُ دَلِي گِلَوِ يَوْدِ بَيْ حَرَدْ صَالِحَ علیہ السلام وَغَيْلُ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ وَقُومَ عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ نِشْتَ تَعْسُ لَسُوكِ الْعَابَ بَغَيْرَ اللَّهَ دا کم دلیل لے دلیل نقلی انفرادی صالح علیہ السلام نا ورپسید صحیب علیہ السلام نا آیت نمبر 53 آیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَا غَامْ شُعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَائِمْ غَيْرُهُ ہر یو پیغمبر دیو یو نقل کئی چھتون دا مسئلہ کروا نوح علیہ السلام وئی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن غیرو حود علیہ السلام ویو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن غیرو صالح علیہ السلام ویو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن غیرو خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام ویو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن غیرو بیا ہم پاکستان شک دے ستا شک با پو جہنم پو یو روزی ایسے نوزی تو بیان پو انو شو پتو غید باندے چو ٹولو انبیاء دے دے چگے والی دی تو باہر والی دی پو جیلونو کے والی دی حضرت یوسف علیہ السلام میں دلیل نقلی سورہ یوسف یو کم سالو احتمایات چگے ہوئی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار یوسف علیہ السلام وازمان جیل مر کرو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون وازمان جیل مر کرو اگر چنگ ونگ مددگاران گردی ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یکی و ضرور این یا اللہ اسماؤن سمیتم آنتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان زنزر اخبو کے پراتدی اتکڑائے چھے دنی جیل کے پروتے ہو مسئلہ توحید ندا پر خودے نر مسئلہ نپریدی زمان مارگریو ملکان کے چکالا اپریشن شو روشو نو چاچے سکڑیو آخو بلخوا لڑل او چکم غریبانان نا خبرو نوابے نیولو تسولتکارے او تسولتکارے سسولتکارو او پختانو چا مرمراجی روڑای ورکی چای ورکی دخوان چانا ورکی او نمی والا سولتکار کے خودا او ما چنگ والے چھ مکہ وی گورے خبرہ بل سوا او چا زمان منل یعنی ما کو آگا وقت کے پا دلائل استرے شو ام بیابن وطا مثالو نوے کلبا میں وطا دا یا کو گاگا مثال وے چھ خر سٹ مات شا بے وے زان دیم غر کرو زدیم غر کرما چھتا بیدا تا بیاو آما اکلبا میں وطا دا وی مولا مثال وے چ جنډې ما تکړه وی لشکره جرار ډیسمس ما دا بغور یې سي هغه ما چا منل زه ټول عمر چې خبره وکم وای نه دا دې سي اړم دې بیا لشکره به وای دې ټیکوې نو که ته بیا ټیکو وای نو څه غریبانان د څه خبر نو هغه به نیول ته سہولت کارې ته سہولت کارې حواله تکولو نو ما به وخیلو ما ګورئ د دې په ویډیو غان جوړ شو سبب دا خورئ دا لوی تحریک روان دی بهر نه پاکستان روانو دی بهر طریقه چی اټومی قوت ختمول دی بهر طریقه چی د مسلمان فوج او د مسلمان عالم هغه یو بل سره جنگول دی بهر طریقه چی مسلمانان په یو بل اخته کول دی بارا طریقه چی کمزوری کول دی نما گواره ده دغا زائنه شروع اکلا نه تاسو خبری یو ناغی خبر دی بل سوکر جنگی ده دی با ویڈیو گان جور کی او دا با بیا خواره کی چوکورا دا ظلمی کرده او دا ظلمی کرده خلق بدر نبد دل اکی یاد ارتا چگه وی جفاق پوت کو سلام او بیا بدر تا سوک سلام ام نکی مکه وی و چا منل ز بی گناہ به وجل زما جنازه لړم او ما به مونږ بیا هم د پاکستان زنده باد چغو مقصد یې داو چې زما مرګي ودنی او مارا پاسې د غي مقابله ته می ودرای او مل قران کی نو ما کله دا څه کول ما به ټیک دی بس ځان به تیرو خو ما یو خبره کوم هغه وخت می ویلو ما نن غواړم دای سره کوي خو سیاسانو سبا تاسو نمبر دی بیا با تاسو سر دغا چل کئی او بیا داغی نا باگ با بیا دا دا پاکستان آرمی کم زوری کئی بیا با دی تارا میشی پیو چول در نا خلق با دیلے کی نو آگے اکڑو لے پا ملکان کی پا باجور کی والدی جس کول نو آگے اکڑو نو بیا پا سیاسیانو گوٹی کی خودی نو یو یو لرا بغی بل بل لرا بغی او خلق بدلا کئی دے ملک دے قوتنونا چرا ملک روان کی ٹکڑی کی تس نسی کی کمزور ہے کی زکا پر دنیا کی اسلامی ایٹمی قوت صرف پاکستان دے عراق ختم کر لیبیا ختم کرا نور ختم کر اس پاکستان ہوتا خدا با انشاءاللہ نشی ختم ہو لے ہر سورہ زور چھوڑا گئی دا به خوای تیر ایو او تکلیف تیر کا خیر دے او خبر حقا او کا کپا جوان نئی پا مرک با دے خلق یاد ای چه صحیح ویڈیو دا کئی دا سے یوسف علیہ السلام کم جرم کرے ہو چاہ پا جیل کی پروتو نن زمنگا دویسا دا مدرس محتمیم سے سنوی دے مولانا عبدالوحید دا کم جرم دے چی جیل کے دے پسے بوتا لے که یو مدرسی تا یو طالب راغلی غلط کاری کڑی خو اغا کڑی کم دی خو نده کڑی نا پا جیل کی پروت دی بل پا جیل کی پروت دی بل پا جیل ولی سجرمی کڑی ای جرمی نی خو صرف دیلا چی دینی خالق تینا بد دیل کی یوسف علیہ السلام کم جرم کڑی ہو خو پا جیل کی مغخ پلا خبرانو پر خودی زمان مارگری پا جیلو نو کیو او پا جیلونو تا جنگل درسونی دا قرآن شروع کرل نو آگا کم چه لوفر لفنگ بدماشانو اجرتی قاتلانو نو آگا و تاکی ناستل نو آگا ای قرآن زدک پا جیلونو کی دا آگا اجرتی قاتلانو دا بدماشانو نی علماء جوڑ کرل او خپل کار پره نکو دا آغا رز می ایم آئی پا جیلونو کی او خپل کاری کو درسو نی کول اسی آسی سیدلی چیئر ڈبور کی ویچی خور سارا نیما نرا سورا بادر ایتو آیا زو تیناو تختی دما زو سارا نیما نو کالا یو نا تختی نو بلا زی کالا دا بلا تختی نو بلا زی اٹولی پا یو بلا اختا کری دی دا تاسو لخواه سزادر کئی زکا تاسو خلی پاتشوی وی او دا علماء و طلباء سر ظلم کی دا امن دا بے استماشا کرو ہم بہتا گورو دیو دا کس پیو بل خیب ورزی او من بہتا گور من تصور سو کوئی تکمی پاتا ہے سارے ممائی من دلی ٹولو تماشا کرو یوسف علیہ السلام پہ جیل کے وقت چلے ہوئی یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار من دے کم پاتا ہے من سکو من کچھ کل اگئی پہ اقتدار کے راشی نبیازان لے مشیر طائر اشرفی نیسی من دے خونے دی ویلی زمو مرگر ہوتا طائر اشرفی بیا مشیری چیو ٹانگا خلق ورسر نی اللہ پہ سخت نی راگلی جد سختے دلائی بیا خون پیسی چی ورکی نورو مدرات سولہ ورکی کروڑو میں روپائے پنج بیر لکھو نو ورکی بیا امامانو لے جو تنخواہ ورگئی نو خودنگا چدا دودائی مقابلے کیو لیاو نو غیل تنخواہ گانی ورگڑی مالا خوچا تنخواہ نو ورائے کرے آنمی وطا جات سے الحمدللہ دا غیل تنخواہ مرکو دا پا یو راس کی گتم چم ذکار کو ما دا غیل تنخواہ گانو تنیم ناستا خو الحمدللہ خبر حقا کو چاہ سکا چاہے کی کلمت حق زوالت المومن فحیص و جدا فوض حق بها دا حق خبرہ دا دا مومن رکشو اشے دے چاہ سکا چی بس اغن ایلی اغن سارا خبرہ کئی ٹھیک دے استا خبرہ سیدہ دا خبرہ سیدہ سیدہ سیو آئیو کارسو کی کئی غلط تا غلط آئیو یا صاحبہ سجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار واد جیل مر گئو آگا منگاران وردی چنگ وند یا اللہ یکی زور ور این یا اللہ اسمان سمیتم و انتم و آباؤکم وندی دام گرنمونا تاس ور لئی خودی ستاس مشران ور لئی خودی ما انزل اللہ بها من سلطان دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء کل دلیل نقلی من الملائکہ لملائکو نے دلیل نقلی لگا سورہ مریم آیت نمبر 64 سلو شفیتم جبریل امین سراز نو راغلے نبی علیہ السلام ورطولی نو راغلے نو آغایاتو نو راغل وما نتنزل الا بامر ربك كتم شرات له مگر به اجازت درستا باندې چا لا اجازت نکړو نو موږ کتا قدم شکی خوده دارنګي سوره صافات کې وانا لنا نصافون وانا لنا المسبحون ملائک وي موږ دا صف تړونکو ګمدا الله تا او موږ پاک بیانونکو الله لرا نو ګورم لایک الله د دې محتاج ک کله دلیل نقلی منال عباد صالحین د نیکانو بندگانو نا د اولیاء کرامو نا لکا اصحاب کاف لوی اولیاء کرام نی او دا غیر دلیل نقلی سورہ کاف آیت نمبر 14 سوار لسمو گو رئی وَرَبَدْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ اِذْقَامُ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا نَرَامَدْنَا كَوْبِهِ اللَّهَ نَبُّ الْإِلَٰهُ اصحاب کافوئی لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا كَبَلْ إِلَٰهِ مُمَنَا اُبْوَائِ مُنْغَا پَدَغَوَسْكِ زِيَاتِ پَا اللَّهَ بَانْدِ او گورا اولیاء کرام آغی اللہ تا دی محتاج دارنگی سورہ یاسین کے آیت نمبر 16 و جا من اقصى المدینہ دے رجل یسا قال یا قوم اتبر مرسلین اتبیو ام اللہ سالکم اجرا و هم معتدون و مالی اللہ عبداللذی فترنی و ایلی ترجعون اعتخذ من دونی آلہا آیا اونی امز بید اللہ میں نور مددگاران دروشتمی سپارے اول مخدے اعتخذ من دونی آلہا تان ایردن الرحمن بذرن لا تونی انی شفاعتم شیعا ولا ینکذون انی ظل فی ظلال مبین اگر یو تن دے امیر دے اولار دے میدان کے ارداس اولار دے چپ پروائنی شتے پا گٹو پا والو پا مرگو پختانوئی پا یارانا کسر سندان کا پا کی بیخی جد پلکن مجارونا مسئلی تا بکلا کو درے گی علاو مسئلہ کے اینی غلفی ظلال مبین اینی آمنتو برابکم فسمہون میدان کی اولاد دے استاذانو تاویو سے ما تا پرے دے تاسو تماشا کوئی اینی آمنتو برابکم فسمہون استاذانو تاویو ما ایمان راو رے استاسو ربان دے تاو چرا دکم رب خیلو فاسمعون آور ایزماع اعلان میدان کیو لارم مرد تاو لارم رسو که دو آلم ایما دا مرگره دا مرگره نیچه سخت راشن و تختی اینی آمان تو برابگون فاسمعون ما ایمان راور استاس و ربان و آور ایزماع اعلان یا قوم تاوی ما ایمان راوڑ استاس و ربان دے فاسماؤن سمب ماند منلو امان ایزما اعلان قیل ادخل الجنہ خلق و گٹ شو روکڑے و زمیدار پکان کی دوشو شہید چھو خب شہادت کے مغوئی قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یا لمن بما غفر لی ربی وی اغو حائے حائے کزما قوم پوئی دے تخوانداغا مسئلے چیز پہ اللہ بخلما وجعلنی من المکرمین وی گرگو مالد کرامت والاونا کرامت دا اللہ دربار کی عزت مندی کرامت دیتا نوی چی دریا میں پکچکول کے بانگو کاری زان نشو بندو لے ہو گورا نرنو اللہ پر مغیرتو کو اللہ وی وَمَا انزلنا عَلَىٰ قُمْهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ جُنْدٍ مِنَا سَمَا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اِنْ كَانَتِ اللَّهِ صِحَةً وَاحِدَا فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ نُهُدَ دَيَّا حَلَاكَتُ مَگَرْ چَلَيَا وَا فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ نَاسَا بَدَئِ سَالِ پْرَاتُوَا بیا می په وخره تیر نه کا زګه کوم ملائکه نور میواله ګل وخت می په ملګو ان کان د الله صحت واحد فیضهم خامدون یو چلا به واله شو او ټول سال پراتو یو تن په جا لا ټول قوم تبا کو هدانګ دلیل نقلی من الکتب السابقه د پخوانو کتابونو نا چه پخوانو کتابونو کیوں ما اللہ دا خبرہ کرے وان لگا سورہ بنی اسرائیل دوے میاتو گو رہی دلیل نقلی من الکتب السابقہ تا پخوانو کتابونو نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا پتاي سره ورګړو موسی عليه السلام له کتاب بني اسرائيل آيت نمبر 2 بلسمه سپاره وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا موسیٰ علیہ السلام لهم کتاب ورکړو آئی گندائے لیو اللہ تتخذو من دونی وکیلا منی وی بغیر زمان بل زمدار زمان بغیر زمان بل زمدار منی وی پخوانو کتابونو کی اندہ خبر آوا ونو دا عقل سلیم مطابق دا خبر آ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سخه شاگرد او خو استاد دواړه امام ابن تیمیہ استاد او ابن قیم شاگرد او ابن قیم له ابن قیم څخه د ابن تیمیہ په درس کې کېناس یعنی اولی کتاب روح لیکلو غړو دی لیکلی پکې او چې امام ابن تیمیہ شاگرد شو نو امام ابن تیمیہ کتاب لیکلو در او تار او زلقل او نقل هته جلد کې چاپ شو کل زیاد کل کمشی او پایی که غاب موازمه کئی چه احکام الهیه دا عقل برابر دی حجت اللہ البالغا دشا ولی اللہ دغس دو تارز الاقل و النقل نپایی که غاب دا عقل سلیم برابر دی امام ابن قیم داغی بارک ویو فقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نذير ثاني زما استاد كتاب العقل والنقل ګورا ما في الوجود له نذير ثاني چې داغي نذير دنیا کې نشته ما وکړه کلوي چې ابن قیم دا کتابونه چې سره ګوري سره خوان ورګی داولې نو یا ظلم داغیو کتاب کو چپاغی او تن مقدمه لکلیوا ناغلی کلیو کان ایو دندن بین اقوالی ہی دا امام القیم دا کمالو چاہبا دخل استاز دا خبری نچاپی را گرزی دا اغیل ابی دلائل قتل او مضبوطو لابی ما دا دا پزرکی دا استاز مینوا زکا اللہ دا قلم کی برکتا چولے دی اگر وی فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نذير ثاني زما دو استاد در اتار دو العقل والنقل گورا چلاغی نذیر دنیا کی نیشتے مقصد میں داو چه مسئلہ دو توحید عقل سلیم مرابر دا دلائل اقلیہ پہ پیش گئی اور دلائل اقلیہ مازا الزامی مسکت للخصم اعترافی دغسی دلائل نقلیہ دلائل نقلیہ اجماعی او انفرادی انفرادی کل من الانبیاء کل من الملائکہ کل من العباد الصالحین او کل من الکتب السابقہ دغسی کل مسئلہ ثابتی مباغی دلائل وحییہ پیش کئی او کل الحلف قسم پیش کئی او انشاءاللہ اغبا سبا وایو او اغبا کوشش کن چه سبا ز اصول ختم کم او بیا منگا ترجمه شروع کن گوری اذان کن او موس کن